Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Salgstal fra Carlsberg, rentemeldinger fra Bank of Japan og Sveriges Riksbank og flere tech-regnskaber fra de amerikanske selskaber i aften. Apple, Amazon og Twitter står for tur. Der er altså rigeligt at holde øje med i disse tider. Så er det altså godt, at man har sadlet op med et vigtigt panel her i studiet. Lars Svendsen og Per Hansen, godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lav, som er jo altså porteføljeforvalter her i klubben, økonom og en del af Svendsen og Tudborg og Per Hansen, ja, som altså er investeringsøkonom i Aarhus. Kosmopolit. Det er så en, der har forstand på det hele. Det er lækkert, Lav. Dejligt, at du er med os. Per Hansen er investeringsøkonom over hos Nordnet. Per, vi har taget hul på regnskabssæsonen. Hvad er din første fornemmelse? Ja, min første fornemmelse, det er, at det, der giver de største overskrifter, det er der, hvor vi har de største udsving. Men generelt set, jamen, så synes jeg jo egentlig, at regnskaberne de ser meget fornuftige ud, og det er måske ikke nødvendigvis det indtryk, man får, eller investorerne får, når det er sådan, de kigger på den efterfølgende aktiekursudvikling. Nej, i går der fik vi jo altså et fantastisk regnskab fra DSV, og aktien startede altså også med at handle pænt op. Så slutten er alligevel i rødt. Hvad skete der lige? Jamen, jeg tror, at det, som investorerne først og fremmest tog udgangspunkt i, det var, at det, som DSV de opjusterede til, det ligger lidt mere end 10% over de konsensusforventninger, over de analytikerforventninger, der var forud for aflæggelse af regnskabet. Og derfor så fik vi den her 3-4% initiale kursstigning. Så tror jeg, i løbet af dagen, så er der to ting, som gjorde indtryk på investoren. Det er generelt set, så er stemningen i retningen af, kan vide, om det, der kommer til at ske næste gang. Det store spørgsmål, det er, hvor meget den amerikanske centralbank kommer til at destruere af efterspørgsel, som også kommer til at gå ud over det, der skal transporteres og subsidiere de priser, man får, fordi det er jo noget af det, som Mærsk og DSV nyder rigtig godt af. Den anden ting, jamen det er jo, at man simpelthen bare mikromæssigt måske begynder at kigge mere på, at ikke kun DSV, men faktisk også Mærsk går ud og præciserer noget med volumen. DSV kalder det deres ændring i BNP-forecast, og Mærsk de kalder det decideret på de volumener, som de skal transportere. Men jeg tror, det var det, som spillede en tiltagende rolle i løbet af handelsdagen, om som gjorde, at en 3,5-4% initial stigning, den blev vekslet til et lille fald. Lars Svendsen, ja. Har du en kommentar til den udvikling, der altså skete på DSV i går? Nu nævner Per også Mærsk. Ja. Jeg ved, du har en holdning, stærk holdning til det selskab. Ja. Kan du ikke lige tage os omkring den? Ja, men ikke så meget om DSV, fordi den er jo meget højt prissat aktie, fordi den har jo været en succes så mange år, at alle kan se, det er en fantastisk butik, og så kapitaliserer man jo tingene op. Det er sådan set dens problem, men vi havde jo også en anden en fætter, nemlig Kühne & Nagel fra Schweiz, som kom vist nok dagen før. Det må jo så have været tirsdag med meget, meget flot regnskab. Og de der, man kan sige, de der go-between-virksomheder, som speditører er, de har jo ikke nogen særlig stor risiko, men de har deres risiko er mere, om de vil med at tjene mange penge. Men de vrider jo gevaldigt med gyser ud af det, når kunderne er på spanden. Du kunne også se AP Møller, det var nærmest lidt grov, ikke? Hvor han kommer ud og siger, at nu er hans resultat stige endnu mere. Jeg har masser af AP Møller-aktier, det er jeg jo glad for. Men han sidder og siger, jamen vi har haft 7% færre container, har vi transporteret i første kvartal, men prisen er stedet 71%. Altså det er jo økonomi, ikke? Altså det burde jo være omvendt, så burde priserne jo også være faldet, ikke? Men det er det ikke, fordi niveauet sidste år var faktisk også godt i første kvartal, ikke? Og det viser jo lidt om, og så fortæller de yderligere, at nu regner de med plus minus 1% i volumen, hvor de før regnede med plus 2-4, ikke? Og de udvider ikke deres flåde, den er sådan nogenlunde, uforandret i år, ikke? De har ingen investeringer af betydning, men hvad hedder det, så sidder de og siger, jamen kunderne er så skræmte, det siger de ikke, de siger det på en pænere måde, ikke? Men kunderne, de har bestilt forward. Og det er jo fordi, at de alle sammen er så skide bange for, at de ikke kan få deres skram afsted. Så de har booket på, og så sidder de og siger, det er jo fint, det. Hvad vil du betale? Nå, men vent lige lidt. Vi har jo faktisk ikke rigtig nogen pladser tilbage. Du kan kravle over på Evergreen eller andet, så kan du være, du går på grunden. Det må du selv om. Vi plejer jo at komme i havn, ikke? Men hvad hedder det? Det kan du jo gøre, hvis du vil. Så, nej, jeg vil gerne med. Jeg skal bruge 77 pladser, og jeg vil kun bruge for 62. Men for en sikkerheds skyld, og det kan være, det bliver aflyst. Og på den måde kan du sige, at der er jo panik i markedet, og det bliver tilsyneladende ved. Og det er jo, altså for os, der er AP Møller-aktier, og vi er jo formentlig på vej op mod en ny top, ikke? Tror jeg. Men det er vi jo glade for det. Hvor ligger den top henne, Lars Svendsen? Ja, jeg har jo sagt 28.000, ikke? Men jeg tror, du har hørt for meget, Shubidu. Jeg står på en albetop der. Der er udsigt, ja, rigtig god. Men det er jo det der med, hvornår bliver der jo normalisering, og det er jo også det, du taler om, ikke? Altså, det bliver jo ikke vildt uendeligt, vel? Men i øjeblikket er det, og det gælder jo også DSV, at de sidder lidt det rigtige sted og siger, jamen, vil vi tjene mange penge? Det vil vi gerne. Og vi vil gerne hjælpe dig. Nå, men du kan også få din container med det, og du kan få med dit og dat og så videre. Vi skal bare lige lægge smæk 20% ovenpå, så er det okay. Så det er jo det, hvad det er. Og så jeg vil sige, at det tyder altså på, at jeg synes faktisk, det var meget optimistisk, den der fra AB, men der er jo altså et budskab i det også, og det har jeg sådan set talt om længe, det er, inflationen kommer ikke ned. Du skal ikke tro, at den der med, at noget af det der er brugt tilbage. Ja, priserne for containergods vil nok falde, når du går et eller to år frem, fordi så normaliserer sig. Kan du ikke lige præcisere det lidt mere, Lars Svendsen? For selvfølgelig kommer inflationen ned på et eller andet tidspunkt. Det er vi jo klar over, men hvad mener du med, at den ikke kommer ned? Hvor langt ud i fremtiden er du? Det, som selskaberne nu har, alle de der har siddet og haft fat i en lang ende med leveringsproblemer, og kunderne vil have varen, at de sidder ikke bagefter og siger, vil du hvad, nu skal vi da, du kan da sagtens få det, de 30% billigere. Nej, de siger, vil du hvad, vil du have varen? Nej, det vil jeg ikke sige, men det er fint, så skrid. Og så ligesom bankerne gør, ikke? Du tror så bare, farvel du, skrid du bare. Du dermed... Så går du tilbage, og der går to dage, ej, jeg kunne ikke rigtig finde, Evergreen vil jeg alligevel ikke have med, ikke? Lav, eller siger du dermed, at det ikke kommer til at gøre nogen som helst forskel, at centralbankerne nu er ude og stramme pengepolitikken? Altså, så det nej, virkelig kan ikke mærke det der. Det er jo fordi, det er jo en, de er jo så bagefter kurven for at regulere renterne op. Det får ikke nogen betydning for økonomien. Før det begynder at gøre ondt. I forhold til, at du siger, at inflationen ikke kommer ned? Nej, det gør den ikke. Og inflationen kommer ned. Ja, det gør den, men det er jo priserne selv, der dæmper sig. Det er jo ikke centralbankerne, der slår det ihjel. Og hvad hedder det? Det, der er nu, den inflation, vi har i dag, det er jo i al væsentlighed coronanedlukningerne. Det er nedlukningerne, det er ikke coronasygdom. Fordi der gik kuk i det hele, og derfor er det også materielle ting. Vi havde også en, der spurgte, kan vi lige tage den med hver gang? Infineon, der spurgte, som jo laver chips, hvor vi lovede at skulle svare det, og jeg har nemlig kigget på, og det er ikke en ret, jeg har så meget bestemt på, men det ser faktisk ud til Infineon, som koster ca. 25, og laver jo de chips, man bruger meget i industriprodukter, biler og hvidevarer, og alt sådan nogle ting, at det ser ud til at være, den er nok ved at være der igen, men, og ikke de der super Nvidia og de der ligger på superniveau. Hvad siger du? Nej. Du skal lige blive, du bliver lige hængende. Du skal lige svare på det. Hvornår kommer den der? Altså, jamen, inflationen vil mere stige. Det er jeg interesseret i. Ja. Nu har vi haft corona-inflation. Nu kommer så Ukraine-inflation og oliepriserne, ikke? Og gaspriserne. Og hvad hedder det? Den effekt vil skal også rulle igennem. Og hvor lang tid tager det? Jamen det var et år. Jeg havde troet, at jeg havde troet, at vi toppede i omkring april. Ud fra coronaen, det der var. Men så kommer Ukrainen, og den er jo ikke rigtig olie gennem. Og det sidste, vi har oplevet, jeg så tankstationen i morges, 15,10 kr. Jamen, nu er det jo dollaren, der stiger. Nu er det den, vi får ovenpå. Det er jo ikke olieprisen, den går. Ja, det vender vi også tilbage til her i løbet af udsendelsen. Vi skal også have penge for det. Per Hansen, ja. Et år i fremtiden, det er måske heller ikke sådan. Når du står og siger, at inflationen den kommer ikke ned, så tænker jeg, wow, er du sådan meget længere ude, men altså et års tidshorisont. Jo, det er jo og så hvor så ned, jamen det bliver vel 5% i USA og 4% i Europa. Per, du havde en kommentar? Nå. Jamen, det er jo svært at styre, Lav. Jeg kan godt forstå, at du har til hverdag har et stort job. Nej, men det er et dejligt job. Så man kan sige, rent matematisk, så kan man sige, hvis du tager 100 æg, og du tager 100 madolie og alle mulige andre, kommer ned i en kurv, så priserne de stiger. Hvis de så går til indeks 107 eller 108 eller 109, og priserne så ikke stiger derfra, men priserne forbliver på et højt niveau, så kommer inflationen ned. Det er rent matematisk den måde, man laver det på. Det er der rigtig mange, der kommunikerer omkring det her, men som ikke helt har bestået den lille matematikprøve. Men det betyder jo ikke, at priserne ikke stadigvæk kan være høje. Det betyder jo ikke, at de ikke kan stjæle af ens købekraft. Det kan de sagtens, men der er stor forskel på høje priser og priser, der stiger yderligere fra et allerede højt niveau. Rent matematisk, så er det sådan, at langt det mest sandsynlige, det er, at priserne de forbliver høje, men at inflationen den vil aftage. Præcis. Så fik vi lige det med. Det har vi også været omkring rigtig mange gange her i Millionærklubben. Per Hansen, lad os lige prøve sådan at få fodfæste i forhold til de her tech-regnskaber, som jo altså også lander i disse dage. Der kommer også et par stykker spændende her i løbet af i dag. Men i går der fik vi altså et interessant regnskab fra Meta, eller Facebook, hvis man gerne vil kalde den det. Og Michael Friis Jørgensen, han stod her i studiet i går og sagde, det bliver det arveste lort. Blev det det? Det gjorde det faktisk ikke. Og aktiekursen reagerede jo sådan umiddelbart, det jeg så i hvert fald her fra morgenstunden, med en stigning på 18% i eftermarkedet. Men hvis man kigger på tallene, så er det sådan, at man kan sige, når kursen stiger med 18%, så er det jo fordi, der er sket rigtig, rigtig meget på nyhedsstrømmen og aktiekursen de sidste 3, 4, 5, 6 uger. For isoleret set, hvis du kigger på omsætning, hvis du kigger på indtjening, hvis du kigger på antal brugere, ja, antal brugere lå lidt over det forventede, og de har vækst igen. Kigger du på omsætning og indtjening, så ligger vi relativt tæt på der, hvor Facebook blev forventet at lande. Hvis vi har kigget for et år siden, før Facebook begyndte at gå ned og alle de her ting, så ville investorerne have sagt, okay, det er en moderat fremgang i antal brugere, og omsætning rammer nogenlunde der, hvor de skal, og indtjening den er på plads. Det takserer vi til 3-4% ned. Så er der sket rigtig, rigtig meget i mellemtiden, og nu siger man, det her, det ser faktisk fornuftigt ud, så jeg vil mere sætte markedet på bedre end frygtet, end isoleret set et fremragende regnskab. Men jeg tror, Michael, han var måske ude med en lidt for hård dom forud for regnskabet. Ja, men det virker. Men altså, det er jo altså også bare et meget godt tegn på, at det her med regnskaber, det er sådan set et forventningsspil. Altså, hvad forventer markedet? Og der var ikke særlig store forventninger til det her meta-regnskab. Omsætningen, som du siger, den steg altså kun med 7% i første kvartal. Og det skal altså holdes op med, at i fjerde kvartal 2021, der steg den altså med 20%. Så det er jo altså en væsentlig nedgang. På den måde kunne man måske godt sige, at det var noget lort på sit liv. Jamen altså, det er jo sådan, at forventningsglæde er samtidig den største, men samtidig så er det også sådan, at negative forventninger, de løber lidt i forvejen, og det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Det her, det er jo et forventningsspil. Og når vi snakker om vækstaktier i det hele taget, snakker om store tech-aktier, så er det jo vækst, vækst, vækst, vækst. Det er det, som er det helt afgørende. Og så skal man bare lige huske på, at i mellemtiden, inden for de sidste 12-15 måneder, jamen der er der sket det, at Facebooks aktie, den er godt og vel blevet skåret i to lige små dele, og så lidt mere til i forhold til de højeste priser, vi har set. Og det har selvfølgelig også en effekt på den kursudvikling, der kommer efter nogle tal, som jeg stadigvæk vil holde fast i, var bedre end frygtet. Men det er altså ret stor udsving, vi ser på markedet lige for tiden. Pinterest kommer også med regnskab. De steg over 10%. PayPal steg 4%. Teladoc, som ligger i Michaels portefølje, den falder altså med 38% i eftermarkedet. Den synes jeg, du skal prøve at spørge Michael Friis om. Ja, det vil jeg gøre, når han kommer i studiet. Facebook? Ja. Jeg vil ikke være bange for at købe Facebook på det her niveau. Okay. Går den lavere, det ved jeg ikke. Men det er sådan lidt ligesom... Den er bombet færdig. Det, man kunne ligesom forestille sig, at der er nogen, der siger, streamingtjenester, jamen det vil vi holde op med at bruge. Det er altså heller ikke noget, der går imod. Og hvis du stadigvæk vil se Premier League eller Champions League, eller vil se en eller anden film eller et eller andet ting, så koster det nøjagtigt det samme at producere det der indhold. Det der, efter at Netflix er faldet med 70%, så er der nogen, der ligesom tænker, streamingtjenester, det går væk. Det gør det ikke. Streamingtjenester er jo din roomie, som er flyttet ind. Og hvis du gerne vil have nogle billigere tjenester, så skal du bare have noget andet indhold. Men hvis du stadigvæk gerne vil se, om Liverpool de skal banke Manchester City, så koster det nøjagtigt det samme. Så hvis du skal scrolle ned på dit budget, så skal du vælge noget andet indhold til, eller også så skal du formentlig vælge en hel del reklamer til. Fordi indholdet i det der, det kommer ikke ned, og det er det, der er afgørende for, om priserne de kommer ned. Hvis man har brug for det kik, er det jo billigt at spise kikærter, og så vente og læse resultatet på skærmen. Oh, det bliver one of those days, kan jeg mærke. Der var også regnskab fra Visa, som steg 8%. Mastercard lander i dag. Kan vi se den samme fine udvikling der, Per Hansen? Jeg tror, Visa, de er jo i smult vandet. De er måske sådan, de er lidt under radaren i forhold til flere forskellige tendenser, vi ser i den amerikanske økonomi. Hvis vi kigger på de store banker, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup, så har de jo fået kursklø efter nogle regnskaber, som var i hovedsagen fornuftige. Og hvis man kigger på den bundlinje, som de kommer til at se inden for de næste 12 måneder, hvis forward-kurven den holder, så kommer de jo til at se, at deres netto renteindtægter kommer til at stige med 20% eller mere. Alligevel så tager investorerne udgangspunkt i, at den amerikanske centralbank destruerer så meget efterspørgselskapacitet, at de styrer den amerikanske økonomi direkte i recession. Jeg siger ikke, det er det, der sker. Jeg siger, det er det, som investorerne siger, når vi ser, at de amerikanske banker er faldet med mere end 20% over til dato. Det er da ret vildt. Og på den måde, så tror jeg, at Visa, de ligger måske sådan en lille smule under radaren i forhold til den der risiko for, at Federal Reserve strammer så meget, at man risikerer at tage livet af nogen. Men nyt fra banker i vores del af verden, det er der altså også ude i dag. Vi skal selvfølgelig også kigge på Nordeas regnskab, og ja, lad os lige tage turen fra en af mine yndlingsaversioner, som jo er at kigge bagud i tiden på aktiemarkedet. Men nu er der bare simpelthen så mange regnskaber, så måske er det også værd nok lige at sætte lidt tid af til det. Inden vi lige hopper i Nordea, så lad mig også lige minde om, at du kan blande dig her i debatten. Du kan skrive til mig på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive MIU i starten af din besked, og så send den altså afsted på sms 42 42 03 21. Lars Svendsen, ja. Kan de finde ud af at tjene penge over hos Nordea? Ja, det kan de godt. Altså, det var, så vidt jeg kunne se, var det sådan set et stort set uforandret overskud, men så er de bedre regulering af de her hensættelser, men det er jo på, allerede nede på nulpunktet, så det var jo det var lige frem tilbageførelsen. Så ved jeg, ja, det kan de godt, og der er sådan set udmærket styr over det. Nu er Nordea jo lidt en sparekasse, ikke? Altså populært sagt. Hvorfor siger du det? Nå, jo, men det er jo lidt, hvor ligger du henne? Er det en aggressiv bank, som har en stor dynamik, og også må påberegne sig at få tab, hvis det går, bliver dårlig tid, eller er det en mere rolig butik? Og det er en mere rolig butik. Altså det der, de er jo alt muligt, men... Mere rolig end nogle af dem, som vi sammenligner det med, altså ja, SEB og Swedbank og de store... Ja, store Swedbank, men SEB-bank. Ja. En SEB-bank, okay. Ja, det vil jeg sige, sådan vil jeg klassificere dem. Og, men de går godt, og de har fået sådan stille og roligt udmærket forhold, og de udlover stort udbytte, og jeg kan ikke det se... Det virker som, du synes, det er lidt kedeligt, faktisk. Ja, ja. Ja jeg skal sige, jeg har aktien, men jeg har haft den efterhånden i en 3-4 år, hvor jeg... købte den nede på 60, og så har vi jo fået 15 kroner retur i udbytte, så er vi nede på 45, så nu koster den 72, den er der stedet 50%, det er vel meget godt af sådan noget stads, men det er jo ikke sådan, at jeg sidder og har den på 72 og sidder og siger, hvad skal den i 100? Nej, det er sådan lidt, det er lidt søvnigt. Per, er, ja. Men det er en søvnig og måske lidt kedelig butik? Jeg ved ikke, om det er en søvnig eller kedelig butik. Når det er, hvis vi går en 3-4 år tilbage, så havde de jo lidt udfordringer. De kunne ikke tjene de penge, de kunne tjene. De var måske en lille smule bagefter i deres IT-investeringsprogram i forhold til nogle af deres konkurrenter, deres resultater. De var under det, som Nordea de selv gerne ville se sig selv med. Men hvis man kigger på det resultat, og det, som jo egentlig er afgørende, det er to ting. Den første, det er omkostningsprocenten. Den er kommet på plads. 48 i det her kvartal, de guider 49,50 for indeværende år. De siger langsigt, der skal vi ned på 45-47. Og jo lavere omkostninger, du har relativt til din forretning, det er jo det, der gør, om du tjener pengene, om du kan betale tilbage til dine investorer. Og så den anden ting, og det der er det helt afgørende, det er en egenkapitalforandring på 12,5%. Og hvis man kigger på det, jamen, så ligger Nordea, de er tilbage i gruppen, at der, hvor de største banker som Nordea, de gerne vil sammenligne sig med og måle brystkasse op imod, det er SHB, det er SEB, det er Swedbank, og der er de faktisk bare tilbage. Og jeg vil bare sige, ja, det kan godt være Nordea, de er lidt kedelige, de leverer nogle stærke resultater. De er kommet tilbage, de har fået investeret lidt, de har hentet noget af det IT-efterslæb, der har de fået købt nogle nye systemer, bygget nogle nye systemer op, og så har de rigtig god styr på deres forretning, og så har de omkostningerne nogenlunde under kontrol. 12,5% ROE, 2025, der skal de lave over 13%. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint. Vi skal også lige sige en ting om, det er jo, at der er jo foregående omkring aktierne, fordi Sampo i Finland var jo helt oprejet, da han havde flest aktier, 23%, og han er jo blevet lidt træt af det stads. Og har jo solgt sig ned, og nu ligger han, hvis det er nede på, er det 8% eller noget nede på? 6-8, tror jeg. Ja, ja. Ja, de har solgt af 4 omgange, eller sådan noget, tror jeg. 4-5. Og det jo betyder jo så også, at han nu er ved at være nogenlunde færdig, går vi ud fra, med at sælge. Og dermed er de aktier jo ligesom flyttet tilbage i markedet, så har selskabet selv købt mange egne aktier op, ikke? Mærkværdigvis, ikke? Ja. Ligesom de jo mærkværdigvis også fandt på, at de skulle købe Top Liv, som er ejet af Sampo. Ja, det er jo de mest utrolige ting, man kan blive enig med hinanden. Hvad er det, du indikerer der, Laura? Jeg indikerer ikke noget, jeg mener bare, at det er godt at gode venner, men hvad hedder det, at... Hvis han ikke indikerer noget, står han så bare og snakker om ingenting? Nej, men jeg bare siger, det er sådan en underlig adfærd, men synes jeg, men altså, hvad hedder det, at man siger, det der aktieudsalg ser ud til at være overstået fra Sampos side. Ikke? Jeg tænker, at Sampo jo brugte pengene på at købe et forsikringsselskab over i England, som er forholdsvis stort. Men han ligger jo ikke og køber her i Norden. Det vil han trykke og almindelige brændere, og så er de jo æde hinanden til voldsomme priser, men det gør han, han sidder og griner af dem. Men som Per Hansen siger, en ROE, altså return on equity på 12,5%, det er sådan set meget nydeligt at se på. I morgen der får vi Danske Bank. Kan de leve op til det niveau, Per? Nej, det kan de ikke, og det bliver jo endnu en gang en situation, hvor når jeg skal lave min sammenligning på ROE, så kommer det til at være de fire skandinaviske storbanker, og så har vi måske DNB ude i det ene hjørne, og så har vi Danske Bank. Og Danske Bank ligger på et helt andet niveau, men det er også afspejlet i aktiekursen, det skal man huske. Så Danske Bank ligger jo der og skal forsøge at se, om de kan lave 8,5-9% frem mod 2023. Det ligger 300 basispunkter under, hvis de kan levere det, som de siger, de kan levere under det, som Nordea leverer i dag. Men investorerne køber jo kun ind på, at de laver noget, der ligner 6,5-7%. Så man må sige, hvis det er sådan, at Danske Bank kan begynde at levere varigt, hvis de kan få lavet det her comeback, få bragt deres omkostninger ned, styr på deres forretning og begynde at levere nogle helt andre resultater, så er der jo et gigantisk upside-potentiale i Danske Bank. Men jeg tror, investorerne de siger, seeing is believing, og så tror jeg, der ligger sådan lidt et overhang over Danske Bank, hvor man jo ikke ved, får man en amerikansk sanktion, og hvor dyr bliver den? Og det er vel årsagen til, at man udbetaler årets udbytte i sådan nogle akontorater i relation til, at man jo ikke ved, om 2022 bliver året, hvor man ender med at skulle lave et endeligt opgør med Department of Justice. Lars Svendsen, hvis du skulle samle en bankaktie op, nu har du nu det, jeg har du lige afsløret, men altså hvis du havde nye penge og startede fra scratch, som jeg har fundet, hvad vil du samle op her nu? Der er jo kommet nogle gode regnskaber og opjusteringer også. Men altså, jeg sidder jo hele tiden og kigger på risikoen og sådan noget. Hvis jeg skal gå ind i noget, siger, hvor, er der et potentiale, som er stort? Nej. Er der en risiko? Ja. Og den risiko er jo, at bankerne, altså risiko for bankvæsenet er jo, at der kan komme en obligationskrise. Ikke? Det er jo for mig, det altså lige pludselig skvatter obligationen voldsomt, og renten stiger, og så kan det blive ballade på boligmarkedet. Det er sådan set min bekymring på det. Det er jo ikke noget, vi kan se i dag, men det er jo ligesom den næste ulykke, der kan ligge fremme af vejen. Det bliver ikke kredittab på erhverv, men det bliver på fast ejendom, hvis der bliver noget. Og det er sådan set, men hvad vil jeg købe? Jeg vil helt ikke købe banker. Jeg har nogle jyske banker, som jeg har let efter. Nu har jeg fundet min depotet, og nu skal vi snart... Så ved man, at for mange depoter. Har solgt dem også. Og han ligger jo også ned og har en indkapitalforretning på knap 10, bliver det vel til i år, selvom han går rigtig godt, ikke? Mm. Så hvad hedder det? Og det er jo også, fordi de har så meget realkredit, og de har jo et lavere afkast, skal man lige huske, ikke? Men... Så der er også nogle strukturforhold i de der banker, men nej, det er ikke, jeg kan ikke. Den der med, at banker er vild, fordi renten kommer op, og det er jo rigtigt, men det er jo altså også en risiko, hvis, altså lidt rentestigning er godt for banker, men en voldsom rentestigning, det er ikke godt for banker. Det skal man lige huske. Og det er så spørgsmålet, tror du, at det er en risiko, eller tror du ikke, det er en risiko? Og du taler altså om risikoen for, at obligationsmarkedet det skal skvælde sammen. Hvad kan være den udløsende faktor for, at sådan et obligationsmarked for alvor skvælder sammen, Lars Svendsen? Det er jo altid lidt svært at svare på, men hvad det er, der punkterer noget. Men balladen er jo, at, hvad kan man sige, at det marked er fuldstændig kunstigt. Det eksisterer ikke som et frit marked, og mange af dem, der køber, det er jo for ikke skal være løgn, andre nationer, altså sovereign funds, altså den norske oliefond, som Per har holdt et stort foredrag her til morgen, inden vi kom i gang, når han skulle varme lidt op, så holder han lige foredrag om dem. Men det er jo en af dem, og så har vi jo Singapore, og vi har araberne, og vi har kineserne, og jeg ved snart ikke hvem, og de ligger jo og køber, de der, de skal gøre et eller andet med pengene, ikke? Men, det er jo, men den dag, hvor det går op for folk, at obligationer er, jeg skal prøve at lade være med at sige det der ord med el, men det er noget snot. Så skal de jo alle sammen ud. Hvem skal så købe det der? Det kan jo fedt gøre og sådan noget. Så skal skatteyderne købe, ikke? Det kan godt være, de gør, men det er jo fordi, at vi bare har nogle idioter til at sidde og administrere vores penge. Ikke? Det er jo tosseri. De har allerede 7.000 ud af en fjerdedel af alle amerikanske statsobligationer ejet af Fed. Ikke? Altså, det er jo uden blå luft. Og det er jo det, der bliver balladen, at det der kan eksplodere i hænderne på folk. Det er min, men det er jo også, når jeg har en dårlig dag, jeg siger det. Altså. Har du det i dag, Svendsen? Nej, jeg har ikke dårlig dag, men jeg siger bare, at man må være klar over, hvad for nogle risici er der. Per Hansen, er fundamentet under obligationsmarkedet sådan for alvor ved at skride sammen? Jamen, jeg vil da gerne gøre Lars Svendsen lidt klogere, fordi du spurgte, hvad der kan punktere noget. Der vil bare sige, det er en skarp genstand. Altså, det er jo faktisk sådan en skarp genstand, den kan jo punktere et eller andet. Altså, det kan du ligesom tage med, den må du faktisk godt, den må godt bruge som din egen. Det er godt set, det er for en skarp genstand. Og der kan man jo sige, at obligationsmarkedet, det kan jo godt blive lidt nervøst. Altså, når man kigger på USA, der er obligationsmarkedet blevet noget nervøst, og vi har også set rentestigninger i Europa, men jo ikke helt på samme niveau. Nej. Men hvis vi skal tilbage til bankerne, så er jeg helt enig med Lav i, at en lille rentestigning, en mindre rentestigning, en moderat rentestigning, det er godt for bankerne, fordi det gør ikke, at boligmarkedet kollapser. Det gør ikke, at tab og hændelses lige pludselig eksploderer. Jeg er selv lidt nervøs for, om boligejerne, nuværende boligejere og kommende boligejere, er klar over, at renten den er steget meget, at priserne til opvarmning er steget meget, at der kommer til at være en stor del, en øget del, som du skal betale ud af din disponible indkomst de kommende år til forskellige andre ting, og det tror jeg faktisk ikke boligmarkedet. Hvorfor tror du, folk er dumme? Nej, jeg siger, at folk modtager jo den information, som der er i samfundet. Og der er faktisk ikke rigtig nogen, der snakker om, hvad det er for en rentepåvirkning, som boligmarkedet det kan få. Jeg tror, den bliver lidt større, end det, man snakker om i dag, men det kan vi jo så stressteste, hvis jeg får lov til at komme ind igen i slutningen af året. Nu må vi se. Udsættelsen er ikke slut endnu. Men hvis man skal gå tilbage til det der, jamen, så må man jo sige, der er jo et sted, hvor priserne er lave, og det er jo ikke sådan set bankaktier, men det er jo hverken top eller tryk. Top, det er top dollar, siger Sampo. Og tryk, der kan du være tryk. Prisfastsættelsen er høj, men det er den jo ikke i almindelig brand. Almindelig brand handles jo med en gigantisk troværdighedsmæssigt discount. Og det er jo måske ikke så mærkeligt. Så hvis du finder et sted, hvor der er en betydelig upside, det her er ikke nogen købsanbefaling, for jeg kender ikke de enkelte risikoprofiler og investeringshorisont. Hvis du finder et sted, hvor der er en betydelig upside, hvis det er sådan almindelig brand, de kan integrere Codan uden at dumme sig, så er det almindelig brand. For prisfastsættelsen, den er ret lav, eller den er meget lav i forhold til der, hvor den er meget høj, skal man huske på. Og så er det sådan, at hvis du får en rentestigning, en betydelig rentestigning, så er forsikringsselskaber per definition nogle af dem, som nyder lidt godt af det. Og det er jo fordi, at når de skal diskontere de fremtidige forpligtelser, vi har en ung mand eller en ung kvinde, som måske får et uheld, når hun er 28, så skal hun have sin ulykkesforsikring, den skal hun udbetale, hun skal have en livsvarig ydelse, så er det klart, at jo højere renten den er, jo lavere er nutidsværdien af den forpligtelse. Så hvis du har nogle forsikringsselskaber, så kan man sige, en 100 basispoint forøgelse i renterne, jamen det vil forsikringsselskaberne bare sige, jamen det ser faktisk ud, som om det er noget, vi godt kan lide. Det er ikke nogen købsanbefaling her, men almindelig brand handles med en meget stor nøgletalsrabat i forhold til top og tryk indrømmet, som jo har gjort det så fænomenalt godt og prisfastsat så fænomenalt højt og leverer så stabile afkast. Men rentestigninger, det kunne godt være, at de over i almindelig brand synes, det kan vi faktisk godt lide. Så vidt altså renter, forsikringsselskaber og banker. En anden ting, der sker ude på finansmarkedet i disse dage, det er altså over på valutamarkedet, hvor vi jo altså ser, at eurodollaren er helt nede i 1,06. Altså, det er jo sådan helt der historisk, havde jeg nær sagt. At 1,05? 1,05. Er vi på vej mod paritet? Altså, samme værdi for euroen? Ja, er vi på vej, men altså, skal vi dernede og vende? Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at det er en midlertidig afvielse, hvor dollaren bliver styrket. Og så lige 7,07 koster en dollar her til morgen. Det er også derfor, benzinprisen nu stiger. Ikke? Det er sådan set dollarmekanikken, der nu ramler igennem den der de sidste øre, der er kommet på den. Men nej, jeg tror det faktisk ikke. Jeg mener, at man overvurderer USA. Men det er jo den med, at når der er krig i Europa og ballade og alt det der i vores baghave, så er det jo os, der er de svage. Og mens amerikanerne sidder derovre og kan det indtil mere tilbage. Men det er jo dem, der betaler prisen for, det er jo amerikanerne, der for alvor. Altså hvis du ser, hvor mange penge, der bliver pumpet ind i Ukraine indtil efter krigen, så bliver det EU sikkert, der skal betale, for så skal de vel drages ind i EU på en eller anden måde. Men, så Lav, men kan vi også forvente, den, at når og hvis, ja. Altså når selvfølgelig, den ja. Krig er slut, ja. Så får vi en bevægelse den anden vej? Ja, det tror jeg. Jeg mener, man overvurderer dollar, men altså, det er sådan et fundamentalt synspunkt. Altså, det er jo gået, altså hvis du går et halvt år tilbage, så er dollaren jo næsten steget 10% mod kroner. Det er jo det er meget. Og det skal vi huske nu. Jeg har jo rederier, ikke? Ah, that's is good for os. For det er jo dollaraktiver. Nå, men jeg vil sige, der er jo også en effekt på nogle selskaber, og der er jo masser af Novos, og de er jo heller ikke ked af det, vel? Jeg kan godt forstå, at Lav han er glad for både for dollaren og for rederierne. Det er jo helt vildt paradoksalt i Danmark. Der har vi forskellige skattesatser. Vi har Novo Nordisk, de skal betale en skattesats. De skovler pengene ind, og politikerne synes, det er fantastisk. De gør noget for folkesundheden, men de trækker jo pengene op i lommerne hos os alle sammen med dyre produkter. Men når det er bankerne, så er der Arne-skat, der skoven i. Men når det er rederier, så skal de betale en tonnageskat. Ja, ja. Og jeg ved ikke, hvad betaler AP Møller Mærsk i sådan en tonnageskat? Hvad betaler de? Jamen, jeg tror, det er 2-3-5%. 1%. Okay. Ja, der er 1%. Okay, er du sådan en af dem, der bliver farvet over det? Nej, jeg tænker jo bare, jeg bliver ikke farvet over det, men jeg tænker, her politik, det er jo politik, og politik handler ikke ret meget om økonomi. Vi hører ikke ret meget om det. Så lad os vende tilbage til valutamarkedet. Per Hansen, nu nævnte jeg altså både Novo Nordisk og Lars Svensson siger rederier, som jeg altså får gavn af den her bevægelse på valutamarkedet. Er der andre steder, man sådan, og kan man sådan bruge det til at investere ind i konkrete selskaber alene for at få en valutagevinst med sig? Jeg tror ikke, man skal investere alene i relation til valuta. Jeg tror, en valutakursudvikling, det er en afledt af noget, der sker et andet sted. Jeg er enig med Lav i, at der er ikke ret meget yderligere upside i dollar plus minus den overshooting, der altid kommer. Dollarstigningen er et udtryk for et lidt nervøsitet. Den er udtryk for, at der er krig i Europa, og amerikanerne bliver ikke særlig hårdt påvirket af de her ting. De ligger langt væk. De er gode til at lave det normale boldværk. Og så er det selvfølgelig også klart, at investorerne tager udgangspunkt i, at Fed de er meget mere aggressive end ECB. I starten af året, der var jeg så fræk at sige, at jeg vil ikke blive forbavset, hvis dollaren kom op og ramme 7 kroner. Og nu er vi så her plus en procent faktisk, 7,07. Jeg tror, vi er i overtiden af dollarens optur. Men om dollaren kan stige yderligere 1-2-3%, om vi kortvarigt kan komme ned og ramme pariteten over for euroen, det vil jeg ikke afvise, men underliggende købekraftsparitetsmæssigt, nu bliver det gammeldags. Der må man sige, at dollarne er faktisk noget overvurderet. Ja, det er fuldstændig rigtigt, og hvis du kigger på altså deres enorme handelsunderskud og gæld, og jeg ved, de skylder både i byer på land, ikke? Kun to steder, at der har Europa jo meget mere i virkeligheden robust økonomi. Vi er jo bare, fordi vi er kludetæppe og ikke fremstår som en blok. Europa er jo, altså selv uden England, er jo faktisk en stor økonomi, den næststørste i verden, vi er større end Kina. Men det er der jo ligesom ikke rigtig nogen, der de siger, at Europa, nå, det er sådan noget roderi, ikke? Altså, det er sådan et slumretæppe. Ja, det er jo også lidt af et kludetæppe med, altså, meget forskellige økonomier, om man kigger i nord eller i syd, Claus Hansen. Jo, det er det jo, men du kan sige, at vi jo, altså det der med, når på unden dage, så handler det jo om kreditværdighed og tillid, og der må man jo sige, at der er trækker USA jo virkelig på store vækster på det, ikke? Altså også med dengang, vi havde corona-situationen der. Altså amerikanernes underskud var jo vanvittigt i forhold til Europa. Altså i Danmark, der nåede vi det stik, fordi vi lavede så indviklede ordninger, som ingen mennesker kunne bruge dem, ikke? Og hvis de brugte dem, kom de i fængsel. Men hvad hedder det, at USA, det var jo bare big time ud med penge, du. Gang i økonomien, og så skal det nok gå. Peter Møller på Amager, han sidder faktisk og kigger lidt på amerikansk økonomi, og måske især at de amerikanske virksomheders økonomi, altså over i selskaberne selv. Mm. Han spørger sådan her, vil de amerikanske firmaer med stor gæld ikke komme i problemer med den stigende rente, og vil de ikke få svært ved at få dækket deres økonomiske problemer, i det ingen vil købe deres virksomhedsobligationer? Ja, det er selvfølgelig lidt af en afart af det, vi står og snakker om, men Per Hansen, hvad tænker du om det? Jamen, det kommer jo an på den individuelle case omkring, om den individuelle case gør, at de kan udstede de her virksomhedsobligationer. Så ikke nødvendigvis, og det kommer også an på, hvor stor en del af deres funding i dag, som er variabel. Altså, der er jo også nogen, som inden for de sidste 12 måneder har omstillet lidt til noget. De har skubbet deres løbetider lidt, fordi de ligesom havde hørt, at nu var det måske sådan, at den amerikanske centralbank, også selvom de kom noget sent ud af garagen, at de ville til at hæve renternes. Så jeg ved ikke, om det bliver en stor case. Jeg tror faktisk, der er et andet større tema, som kommer til at spille en rolle på et eller andet tidspunkt. Nemlig hvis aktien de begynder at køre sidelæns eller køre lidt nedad, så tror jeg, der er nogen, der vil finde ud af, at det der med aktietilbagekøb, det har jo været en meget, meget, meget betydelig faktor de sidste 5-10 år for amerikanske selskaber. Hvis det er sådan, at indtjeningen den staller lidt, hvis indtjeningen ikke længere vokser, jamen så er der jo ikke noget vækst i overskuddet. Så kan selskaberne, de kan på den ene side handles til lidt lavere multiple. Samtidig er det måske også sådan, at appetitten på aktietilbagekøb måske drosler lidt ned, og det kunne måske i fællesskab gøre, at det afkast, som vi kan se de kommende år, bliver lidt eller noget mindre end det, vi har set de sidste 10 år. Og så er der en lytter, som også gerne vil have dig til, Per Hansen, at kommentere på dollar-yen. Og nu tænker jeg, at vi måske lige kunne runde ganske kort. Bank of Japan har været ude her til morgen og sagt, at de fastholder altså pengepolitikken, og de ser altså stadigvæk stigende inflation, men de gør altså ikke noget i forhold til renten. Har du et bud på, hvad der sker i dollar-yen, og hvor den skal hen? Det kan jeg klart svare på. Det har jeg ikke. Godt. Ja, lad os høre. Vi har jo faktisk talt om det med, jeg ved ikke, om vi havde på besøg en anden en, for, som hvor vi diskuterede det. Fordi det er jo en af de, det er opdaget her, for nogle gange så sker der noget, nogle ting, man ikke har med at gøre, og det er også derfor, du ikke beskæftiger dig med det. Vi har jo ikke japanere aktier gået for, men den her, det var en af de første steder, der for alvor skrev noget på valutamarkedet. Det har jo været dollar eller yen. Og det er jo altså formentlig, fordi at japanerne bider fast i deres nul rentesystem, som de har jo lidt andet. No man is an island, men det gælder ikke Japan. De kører helt deres eget rentesystem, og det ser altid ud til, at de vil bide sig fast der, selvom både USA er allerede rykket noget af sted og kommer endnu mere, og Europa skal også med. Og det er formentlig derfor, at deres valuta så er skrevet. Det er faktisk temmelig kraftigt, at det er nede med 130 yen på en dollar nu, og det kom jo fra 107 stykker eller sådan noget, så det er jo 20% ned, hvor Europa jo er gået 10%. Så japanerne har jo i den forstand indirekte devalueret. Det er formentlig det, der sker. Og mens vi nu taler om centralbanker, så lad mig også bare lige nævne, at Sveriges Riksbank netop har sat renten op her med 25 basispoint, og altså siger, at de forventer, at der kommer 2-3 yderligere forhøjelser i løbet af i år, og vi kan godt forberede os på, siger de, at det kommer til at gå hurtigere. Det er sådan, hvad jeg lige hurtigt har fået ind her. Der er altså pressemøde lige nu, as we speak, og Stefan Engels, han er altså i gang med at fortælle pressen, hvad de gør, og hvordan de tænker om økonomierne. Og så købte katten i sækken. Altså sæk, det betyder svenske kroner. Nå, det var bare en idé. Okay, Lars Svensson, den skulle lige forklares. Hold her, altså det er længe siden, jeg har været fast lavn. svenske aktier, hvordan har de det efter den her udmelding, Lars Svensson? Nu presser jeg dig. Nu skal du tilbage til det der spørgsmål. Det ved jeg, så du ikke rigtig om, der er skældig store ulykker. De er op med 0,4, og vi er op med 0,8, så de er så lidt sværere tempo, end vi har. Deres altså generelt er svensk valutapolitik jo også meget orienteret mod selskaberne, og ikke måske så meget mod boligmarkedet og sådan noget. Det er nordmændene jo meget optaget af at kigge på det der, men uden at de har taget livet af boligmarkedet, det er op endnu. Men jeg vil sige, jeg tror ikke, at det er ikke noget, der vil være ondt. Og man skal huske, de har jo deres eget de står valutarisk selv, ikke? Altså, så derfor så er de jo også lidt tvunget til, og Danmark har jo den der, Europas næststærkeste valuta efter schweizerfranken, ikke? Det er jo schweizerfranken, danske kroner, og så kommer euroen, ikke? Og der må man sige, at de andre, de ligger jo ned ad vejen, ikke? Og nu vi er i det svenske, Per Hansen, så er der jo faktisk også kommet regnskab ud fra Nordnet, og det er ikke fordi, vi skal forsøge at bruge dig som analytiker på jeres eget regnskab, men interessant kunne det måske være at høre om, hvilken sådan udvikling i investorernes humør du ser. Har du set det seneste kvartal? Er der noget i regnskabet, der sådan kan guide os hen i retning af, om er investorerne glade eller ikke så glade, og handler de mere eller mindre? Nej, men jeg tror da, hvis man kigger på de, ikke fordi jeg er ekspert på det her, men jeg ser jo alle de officielle statistikker og udmeldinger kommer, det er faktisk det eneste, jeg ved omkring Nordnet, for jeg forsøger at holde mig lidt on-site der, sådan, så der ikke er nogen, der tænker på, om jeg er inside. Så det, vi kan se, det er, at investorerne har det jo bedst, når det er sådan, kurserne stiger. Det har jeg jo sådan set også. Det tror jeg faktisk også, Lav, han har. Ja, ja. Vi ser stadigvæk, de officielle tal er stadigvæk, at vi ser betydelig kundetilgang. Det gør vi stadigvæk. Investorerne er heldigvis ikke hoppet ud af aktiemarkedet. Men tallene viser også noget om, at handelsaktiviteten er for nedadgående. Det er jo ikke noget, der kun er hos os. Det kan man se alle steder. At handels omfang, det kan man se på de officielle statistikker fra Nasdaq osv. Og det er vi selvfølgelig også en del af. Men vi har en skare, som stadigvæk har bevaret det lange lys på bilen. De har stadigvæk fjernlyset på, og det vi kan se, det er, at vi har fået gang i at holde fast i dem, der måned efter måned sætter nogle penge ind på vores månedsopsparing, og ikke ved, om det skal være Vestas eller Novo, om det skal være Elon Musk og hans køb af Twitter, eller hvad det nu ellers skal være, som kommer til at give de rigtig gode afkast. Og det, synes jeg, er et godt signal, for det er et signal om, at det i hvert fald er lykkedes at få fat i nogen og fastholde nogen, som kan se ideen i langsigt at være på aktiemarkedet og fordel i den stigning, det er. Men der er ingen tvivl om, at handelsaktiviteten, den er højere, når kurserne de går op, end når kurserne de går lidt noget eller meget ned. Men jeg tror, hvis jeg lige sådan kiggede, inden vi kom ind, jeg tror, aktien stiger 2-3% eller noget den stil, lige inden klokken, den var 9-10 eller sådan noget lignende. Ja, okay. Regnskab ligger 10% overforventet. Okay. Vi lader den ligge ved det, og så kaster jeg mig over et andet spørgsmål, der er kommet ind her fra Johan. Det til dig, Lars Svendsen. Jo. Johan har opdaget, at du er 100% investeret. Du har intet af de traditionelle recessionshedges, skriver han, som for eksempel guld. Skal vi lytte og tolke det som om, at du stadig tror, vi er i et bullmarked, og den nedgang, vi ser lige nu, den er altså midlertidig? Han går lige til den der, men jamen, jeg kan man se overskriften, den er lav af guld. Nej, men jeg er jo ikke sådan krøvet skjul med ting, som kan gradere mig, men jeg mener, at de aktier, jeg har, det er nogen, som har en potentiel udviklingsmulighed. Altså, den kursliste, jeg har for dem, er meget mere værd, ikke? Og frontline er ikke 79 værd, men i min optik er vi på vej med 110, 120, 130 måske. Så hvad hedder det? Der må man sige, de der historier kører videre. Den, jeg sidder mest og lurer på at få solgt, det er jo ham med EDF efter valget i Frankrig, fordi der skal nok ske et eller andet der med, at den franske stat vil købe ned af børsen eller andet, og så tror jeg. Men det er fuldstændig rigtigt, men så jeg har sådan set sejlen oppe. Jeg kan sige, at privat har jeg cirka 10% likvid. Men jeg prøver jo at købe nogle og have nogle aktier, som synes jeg selv er altså har et potentiale og ikke, og jeg er jo ikke de der steder, hvor med ud fra markedsvægt, jeg så at Danske Bank var ud for at skælde mod, men de er ude at sige, at man burde have 50% i amerikanske aktier, ikke? Og markedsindekset er 68, ikke? Altså USA udgør 25% af verdens økonomi, og i købekraft skulle det være 16%. Ved du hvad, og USA-aktier er jo blæst op. Jeg har jo kun nogle mærkelige aktier i USA, altså, og nogle af dem er bare noteret i USA, så det er under nogle rederier, men det er jo ikke, det er jo min skyld, kan Nasdaq falde ned i de der 10.000, som jeg er til 11.000, jeg tror, den skal ned i. Fint nok, lad det bare gå derned, uden at, hvis ikke, at det der vælter det hele omkuld. Og jeg tror, at det, der kommer til at ske, er, at der kommer, og nu, det har jeg jo sagt i 100 år, men en sektorrotation, hvor folk vil hive penge ud af alt det der IT-gøj, og så er det puttet over et andet, men da de markeder jo ikke er specielt vilde. Så hvis alle lige pludselig skal hive milliarder ud fra Tesla, Apple og alt det der, jamen, og købe almindelige aktier i ordentlige selskaber der, som laver et arbejde både i USA og Europa, jamen, hvor skal de skaffe dem fra? Mine AP Møller, de vil jo ringe til mig og sige, kan du ikke sælge mine AP Møller-aktier på 30.000, byder jeg? Skal vi ikke vente til 35, så kan du få den. Du drømmer, Lars Svendsen. Det er sådan set, jeg tror. Ja, du er selvfølgelig bullish på dine egne aktier. Det giver næsten sig selv, jo, at du regner også, med dine kommer. Jeg tror også, også bullish, sådan set. Fordi og så ligger sker der altså 10% kontant, og det er sådan set ikke særlig meget for dem, der måske ikke nødvendigvis hører med. Hver eneste dag, du plejer sådan at ligge og svinge mellem 70% investeret og 100% investeret. Så det er sådan det range, du ligger og kører sådan op og ned. Men mere bare, man skal passe på, men balladen er jo den, at den dag, hvor Putin, tropperne siger, nu gider vi ikke slås mere, nu går vi hjem og banker Putin i stedet for, vi kører der 800 km hjem, det gør vi, og så vælter vi helt lortet derop. Så er det jo fred og ro og glæde, og så siger aktien, whoop. Altså hvis du forestiller dig det, men det er der jo ikke nogen, der kan i dag. Men altså den der krig får jo også en ende, altså. Per Hansen, vi har jo altså Nasdaq nede over 20% for året, sådan 21-22%, tror jeg, vi ligger i det nabolag, altså det, vi kalder et bæremarked. Hvad skal der ske fremover med det? Er det sådan der, vi kommer til at ligge, eller kan vi komme tilbage i the bullish sentiment? Jeg tror, for vi skal tilbage, så skal investorerne blive overbevist om, at de har et godt ris af, hvornår Fed de er færdige, og hvad det vil sige, når Fed de er færdige. Jeg kan godt tænke mig at starte et andet sted. Det er jo det der hedder, do not fight the Fed. Normalt så plejer vi at sige, er Fed på vores side, så er det en stærk målmand, det er en stærk sidste skanse, det er også en, der kan score mål og alle mulige andre ting. Spørgsmålet er, om det her do not fight the Fed, det også gælder, når det er sådan, Fed lige pludselig sælger over på den anden side og siger, nu skal I høre her, nu skal vi altså have hævet renterne, og nu bliver vi altså jeres modstander. Hvis jeg lige må prøve at komme en lille smule tilbage til det her udtryk med do not fight the Fed og USA, så er det jo sådan, at den amerikanske direktør for Bank of America siger, do not fight the US consumer. Fordi de har det faktisk ret godt, siger han. Så der er mange forskellige faktorer i spil. Tilbage til dit spørgsmål. Jeg tror, at vi i næste uge får 0,5 op i løbet af 0,5. Så får vi en rentestigning på en halv. Hvis vi får en kvart, så vil jeg blive rigtig bange, fordi så vil investorerne sige, hold da fast, I er langt bagud, nu er I så langt bagud, I kan ikke engang se feltet, I kan ikke engang på internettet læse, for, hvor langt feltet de er foran jer. Får vi 0,75, det tror jeg, 0,75, det er sådan lidt unprecedented. Det er uden fortilfælde. Det tror jeg ikke, man sådan rigtig sådan for alvor fra, altså uden fortilfælde, når vi trods alt er inden for normalt territorium. Så i det øjeblik, hvor investorerne har opfattelsen af, de kan se, hvor langt Fed de vil gå, og hvad for en konsekvens det kan være, så kunne jeg godt forestille mig, at så kommer der sådan en nogle penge, der flyder tilbage ind i nogle af de her vækstaktier igen. Men så længe man ikke ved det her, jamen så vil investorerne være tilbageholdende, og de penge, som de har inden for vækstaktierne, der skal de et enten i de allerstørste, Microsoft eller andre, og nogen, der leverer kvartal efter kvartal. For ellers så kommer man ind i en Teladoc, en Roku, en Roblox eller nogen andre, hvor man lige pludselig står tilbage med mindre end 25% af de penge, som man havde for 9-12 måneder siden. Og det er den der frygt, som man må sige, jamen den er ikke ubegrundet. Så sådan her på kort sigt, der kan alt ske i de her Nasdaq-aktier, og man skal bare huske på, at det er jo ikke for at skose nogen, der har tabt nogle penge. Det er altid fuck, når man tager nogle penge. Mm. Men noget af det, der er gjort med Nasdaq, noget af det, der er gjort med de der mindre selskaber, det er simpelthen, at man har taget varmlufttilførslen, heliumtilførslen til varmluftsballonen. Den har man altså stoppet. Men lige her på den korte bane, der er altså centralbankerne, der styrer showet. Det er vi sådan set vant til. Det har de gjort i ganske lang tid. Og der kommer altså et møde, et vigtigt møde, et centralbankmøde i USA på onsdag. Får vi en udmelding fra Jerome Powell og company om, hvad de har tænkt sig at gøre. Og ja, jeg synes personligt, det vil være at skyde sig selv gevaldigt og foden, i foden, hvis de ikke hæver renten med 50 basispunkter, fordi de har de ligesom talt det ind, og markedet har vendt sig til, det den vej, det går. Og de skal jo også have lidt luft til, hvis det begynder at gå den anden vej i økonomien, så de kan begynde at sætte renten ned igen på den anden side af det her, den her bevægelse, vi har gang i lige her nu. Lars Svendsen, 50 basispunkter, det er vel også, hvad du forventer på onsdag? Det er jo ikke noget, jeg går op i. Jo, men det er ikke noget, jeg går op i. Og det slår ikke på nogen måde økonomien ihjel. Altså, du skal jo... Fed er jo så langt bagefter, at hvis han skal banke økonomien i stå for at få inflationen ned, og det kan jeg heller ikke se, at han vil skyde efter, men det er ikke det, han gør, men det kan godt være, han siger det, fordi han ikke ved, hvad han snakker om, men det er jo sådan noget underholdning af offentligheden, men hvad hedder det, så skal han jo sætte, altså når renten er stedet vel fra der, hvor han er i dag, skal han jo stige mindst 3%, og ikke de der 50, det er jo, han kommer jo som det er jo en snegl, den her. Jamen det er det, og derfor er det også. Men det er jo det der, som jeg prøvede at sige forleden dag, som Lagarde havde sagt, jeg kan ikke skaffe flere lastvognschauffører, jeg kan ikke skaffe flere tips, men jeg kan regulere en rente, som er fuldstændig vanvittig bagefter. Og så kan det måske dæmpe økonomi, byggeriet og sådan noget, når der går noget tid. Men nej, altså, de der, derfor jeg siger, jeg gider slet ikke høre på dem, fordi de er så langt bagefter. Det er jo sent udviklet folk. Nå, vi skal måske æde skovsneglen, hvis vi vil være med i julemule. Thomas, han skriver ind. Nej, Per, undskyld, inden at vi lige får Thomas' spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at høre, for Lav, han var lige inde på det her med Danske Bank, var ude at sige 50% i amerikanske aktier. Hvad siger I? Vi siger ikke noget, fordi det ved vores kunder jo meget bedre end os, så det overlader vi. Så lad mig spørge dig på en anden måde. Lyder det af meget eller af lidt for sådan en investeringsøkonom som dig? Jamen, jeg kan jo regne ligesom Lav, hvor der siger, at hvis USA de udgør 25% af den globale økonomi, men deres aktiemarked udgør noget mere, end de egentlig vejer på vægtskålen i en portefølje, jamen så er det jo et udtryk for, at USA er simpelthen bare noget helt specielt inden for investering, og det er jeg på den ene side helt enig i. Mm. Om man skal have en massiv overvægt i det her, i det her valuta eller i det her klima, hvor dollaren måske også er lidt til den gode side, det er måske ikke sådan, det er måske ikke sådan helt overbevist om. Men langsigtet, don't underestimate the US consumer og lad være med at undervurdere den amerikanske økonomis evne til at tilpasse sig ufattelig hurtigt, fordi i modsætning til Europa, så bringer man simpelthen de offer, der skal bringes, og kommer man videre, og det går altså stærkt. Mm. Så når aktiemarkedet kommer på plads 10 gange så hurtigt, som den virkelige økonomi kommer på plads, jamen så kommer det amerikanske aktiemarked endnu mere og endnu hurtigere på plads, og det gør de simpelthen, fordi the winner takes it all, og nummer to, det er den første taber. Så derfor så bringer man simpelthen bare de off, og det går altså stærkt. Der er ingen facit, der er kun meninger og holdninger, og dem diskuterer vi glad og gerne her i Millionærklubben hver eneste formiddag, og det er en fornøjelse. I morgen, der gør vi det rent faktisk også med publikum, og der er stadigvæk lige et par billetter tilbage, så du kan nå det endnu, hvis du hopper ind på Euroinvestors hjemmeside, euroinvestor.dk, eller på deres Facebook-side, ja, så kan du altså lige købe en billet til i morgen tidlig, hvor vi stiller op med Lau Svendsen, med Mads Christiansen og med Michelle Nørgaard fra Handelsbanken, der kommer og svarer på spørgsmål for jer, der deltager. Og vi byder dig også lige på en kop kaffe og en croissant. Så det er ren hygge, og så ja, kan man efter udsendelsen også blive hængende. Der er vi sådan en lille times tid, hvis man vil tale sådan lidt mere en til en med de tre, så er man altså meget velkommen i morgen. Til Thomas' spørgsmål. Han spørger nemlig sådan her, når alle dagligvarerbutikkerne de sætter priserne op på alt, så får man lidt fornemmelsen, at de bare gør det, fordi alle taler om inflation, og fordi folk bare har accepteret prisstigningerne. Er alle prisstigningerne virkelig begrundet i øgede omkostninger? Det synes jeg sådan set er en meget god pointe, fordi jeg har mødt et par stykker, som driver forretning, som siger, nu er det bare med at sætte priserne op i det her. Christian Hansen sagde det jo også, at de bruger proaktive prisforholdelser. Ja, det lyder godt. Det lyder pænt, men de vil være foran. Er det ikke probiotive, de siger? Probiotiske. Er det ikke det, de siger? Jo, probiotiske, ja. Men de priserne, der er jo der foran. Så nej, det er da korrekt, at der er ligesom åbnet for lidt en fri bar, at nu gælder det om at få sat priserne op, hvis ikke du har gjort det tidligere. Det er der mange, der ikke har gjort, og fundet ud af, at nu har de altså noget selling power, og så vil de udnytte den over for kunderne. Så det har han fuldstændig ret i, men der er jo altså nogle ting, og blandt andet nu, i går så var det med, nu, fordi nu i udlandet kan man, er begyndt, at man har problemer med at skaffe det her madolie, og det har jo fremgået også under det franske valg, og noget i England og så videre. Nu er det kommet til Tyskland, så kommer det til Danmark, ikke? Men altså, jeg har jo rationering på ja, det kan du kalde det for, ikke? Men det er der jo kommet i nogle butikker. Men altså, jeg har jo nogle aktier i UP og i UIE, der med plantagerne, og det er jo palmeolie, det er også madolie. Men altså, der er prisen jo steget 60% på et år, og det er jo fra overvaresiden, kunne du sige, ikke? Og det siger de jo ikke nej til, og forærer det væk til menneskehedens gavn. Men så derfor er der jo et ryk nedefra, som ruller igennem. Og det er der altså, og prisen på ris er faktisk også sted, den har holdt sig ret. Det er jo en af dem, der ryger lige igennem, for det er jo sådan, at du i høster 3 om året, du spiser det i uendelig mængder, ikke? Så det er jo sådan noget, der det er jo stedet 12% nu. Men der bliver det helt klart også lagt på. Og det er også det, jeg prøvede at sige før med AP Møller, ikke? Altså, han sidder jo ikke og siger, nå, der er jo faldende mængder, så sætter vi prisen ned. Nej, han siger, tak for pengene. Og altså, prispres også på lønningerne, det bliver vel der, hvor det for alvor kommer til at gøre ondt. Ja, det er derfor, du skal læse regnskabet, Nordna, så du kan få noget lønforhold. Ja, Per Hansen, du må hjem og kigge regnskabet. Jeg så også, at Netflix-medarbejderne, de er jo altså også inde på chefens kontor og presse for mere i løn, fordi de optioner, de har fået, de er jo altså nærmest blevet intet værd, efter at aktierne er faldet så voldsomt. Den her lønprisspiral, Per Hansen, er det største frygtpunkt lige for tiden? Ja, det er da absolut en reel risiko. Jeg vil da sige, da jeg fik at og fik lov til at komme herned, så bestilte jeg straks en tid hos min frisør, han har sat priserne op med 25%. Så det ved jeg ikke, sten, saks og papir, kan man sige. Og ja, det er nok mit saks. Men okay. Og jeg ved ikke, det kan også godt være, at han har gjort sig ekstra umage. Men tag en saks, minister, så klipper jeg dig, Per Hansen. Det lyder godt. Men jamen, jeg tror da, det er en reel risiko, den skal man ikke undervurdere. Men jeg tror også, at forbrugerne bliver jo fuldstændig bombarderet med alle de her udtryk, sådan som man får et indtryk af, at også dem, som faktisk ikke har overvejet at købe en liter madolie, de er faktisk allerede ved at gå fra hus og hjem. De har stadigvæk deres vindruekerneolie fra 2019, og det er en større risiko for, om den bliver for gammel og harsk, end om de skal ud og købe en ny. Men det er der en realitet, at forbrugerpriserne de stikker af. Det er ikke salatolien, som jeg vil være mest nervøs for. Jeg vil være mere nervøs for, om energiomkostningerne kommer til at være en hurdle sammen med mange andre ting. Og så ikke mindst, at renteudviklingen den kommer til at presse boligmarkedet, hvor man skal gå fra en overophedning til en underafkøling. Og en overophedning til en underafkøling. Vi kan prøve at kigge på aktiemarkedet. Når man går fra 20% stigning til 20% fald, så må man bare sige, så tænker folk, det er ikke så godt der. Der er så meget, der ikke er godt derude. Desværre lige nu, der beholder vi altså skindet på næsen, i hvert fald i aktiemarkedet i dag, som handler en lille smule opad. Ikke det helt store, sådan i nærheden af 1%, Lars Svendsen, er det ikke der, vi ligger? Jamen, 100, ja, 3/4%. 3/4%. Det er meget godt, og Carlsberg er også op, selvom det var måske sådan lidt. Jeg ved ikke helt, hvor godt det var, men altså, ja. Alex Brøndbjerg stod for teknikken i dag. Tak for det. Tak til Lars Svendsen og Per Hansen, der var med mig i studiet i dag. Og husk nu, som jeg sagde, altså, du kan stadigvæk nå at købe billetter til vores arrangement i morgen, som foregår her i Pilestræde i København. Vi er i hvert fald tilbage og snakker meget mere aktier og investering. Det gør vi altså i morgen, og klokken er 9:06. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.